دیو جن روایاتو کی راغلی دا دنیوی زنانا زنی وقت دا معشوم والی حالت کی مڑی شی زنی وقت بڑی مڑی شی نبی علیہ السلام فرمائلیو نساء عجائز کن فی الدنیا عمشن رمسن کلا غی بڑا والی تورسی سترگی بیکارشی نظرون بیکارشی لیکن رب العالمین بدئی چی بیا دوبارہ پیدا کئی او دئی کی جنتی اخلاق وی نو جوانانی بے پیدا کی لکا آغا بڑای نبی علیہ السلام تراغلی و دیدے کی آغا حدیث ذکر کردے امام ابن کثیر اتت عجوزن یو بڑای نبی علیہ السلام تراغلی و فقالت یا رسول اللہ وید اللہ رسول دعا و غوارا چی اللہ ما جنت توردن نکی نو دا اللہ حدیث دیتو وی مزاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعتی کری وی یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز وید فلانی موری تالا پتنی شا جنت لبودائی گانی نشی دی فولت ناغیشا کاو جڑلی نو دا اللہ حبیبی ور توائی خبر ور کئی جاری دینا انہا لا تدخلها وہی عجوز دا بدا سے حال کی نور گندہ کی لکسرنگی دنیا کی بودائی دا او کمزور دا سترگو او نظر او طول اندامونی کار پریخے ان اللہ تعالی یقول اللہ وی انا انشاناہن انشاءن فجعلناہن ابکار زبدائی دوبارہ پیدا کم پدا سے پیدا کولو سرا چی دا بزوانی او نوجوانی دا بزوانی او نوجوانی او دیجئے کیا اگا مسئلے ذکر کری چی یو کس دا نبی علیہ السلام نا تپوس کرو چی یاد اللہ رسول نساء الدنیا افضل ام الحور العین دا دنیا دا بی بیان بغوری یا کہور العین بغوری کل دنیاوی زنانو سردا فکر وی چیر یو جنتی خاون تا حور ملاو شنو پا منگا سکی نو دا مسئلہ دا چی اللہ بدوی تا بہتر والے ورکی دا اللہ حبیب ورطوی بل نساء الدنیا افضل من الحور العین دنیاوی بی بیانی دو حور العین نا بغوری ناغ صحابی یا رسول اللہ و بی مذاک دا پسو جن کال بی سولات ہننا و سیام ہننا و عبادت ہننا للہ عز و جل وی دا بولی غوری وی دا دید منزون دو وجنا دا دید روجو دو وجنا دا دید عبادات دو وجنا و دا آغا بی بیانی یادی چی دای طول اوقات عبادات و ذکر تلاوت او حیاء و پردہ کی تیری گی او چی طول وقت پٹیوی بی سیار کی تیری گی او دے ظالمان و بیکارا خواندان و پلاران و رون ورطدا ماحول جوڑ کرے بیار دا اللہ حبیبی البس اللہ جوہہن نور اللہ دا دای دی مخنوبانی نور براولی واج سادہن الحریر او پدی بدنون جامو پدی بر خم راولی اور رب العالمین بدئی پہ یودا سے حسن خیستہ کی چی دا جنت حوری داغ حسن مقابل بنشی کولے دا جنت حوری داغی مقابل بنشی کولے نو دی مقام کی امام ابن کثیر دغا مسئلہ تفصیلن ذکر کرے دغا مسئلہ تفصیلن ذکر کرے اور دا سے حسن با اللہ حور کی چیویلی دی چی داغی بدن او دا غی مخ با پشان دا آئینی وی جنتی با پاغی کی سکی یعنی زان بورت اخکاری زان بورت پاغی کی اخکاری او دا اللہ رب العزت وی انا انشانا ہن انشاءن بیشک پیدا کڑی دی مونگ دی پا پیدا کولو سرا فجعلنا ہن ابکارا نگرزولی مونگ دا ابکارا یعنی ار حال کی آغی بسوی ابکارا باکرے وی عربا عربن مانا مین کون کی وی او باز علماء مانا کڑی عربن یعنی غنجات یعنی پخپل خاوندان و ناز بکی اتراب نمزول بی لی اصحاب الیمین عربن یو مانا و مین کون کی وی دا مانے علماء کڑی لکے روحنمانی و نور مفسرین و غنجات غنجات اغبی بیانو توی چی پخپل خاون ناز کئی باغبان فخر غنتی کئی اطراب نمزول بی لی اصحاب الیمین دا پارا دا خاوندان دا جنت او یو عمر بی اطراب بارک راغلی جنتی بی بی عمر بم 33 سال وی در دیشکالا او جنتی بم در دیشکالو والے طول جنتیان چی اللہ جنت توردن نکی نو عمر بیسی وی در دیشکالا او دا بی بیان عمر بم دی اطراب یعنی دا عمر پیت بار بدی سوی امزول بی د عمر په اعتبار به د یمزول وي او د هر جنتی قد به شپېته ګزای او د هغه د بدن عرض به وګزای. لکه آدم علیه السلام الله چې پیدا کړو نو ستون زراعن شپېته ګز د هغه قد او وګز د هغه عرض پلنوالو. هر جنتی د خپل پلار حضرت آدم علیه السلام په دنګوالی دا هغه په پلنوالی باندې جنت ته بوردن نکی دا هغه په پلنوالی باندې جنت ته بوردن نکی. دارنگی روایاتو کی دام راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من مات من اہل الجنہ من صغیر او کبیر یردون بنی ثلاث و ثلاثین. سمر جنتیان چی دی او جنت تبی اللہ دنکی مردی وارا یا بوداگان نو اللہ بیرا واپس کی دری در شکالو علی عمر لا یزیدون علیہا ابداً دری در شکالو نو با عمر کلم ور تیری گینا بس دغشان بھائی. وکذالک اہل النار اور والبم دغشان در در شکال عمر کسی بھی اور توردن نکولش. بعض روایاتو کراغلی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وردن نکی بجنت والا جنت تا علا طول آدم ستین ذراعن دا آدم علیہ السلام عمر قد بیش پیت گزا علا حسن یوسف ولا اوالا میلاد عیسیٰ سلاسی و ثلاثین سنا حسن بید یوسف علیہ السلام غنتی وی دار جنتی او عمر بید عیسیٰ علیہ السلام غنتی وی در دیر شکالا او جب کی خوب والے بید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنتی او ہر جنتی تا اللہ طاقت و قوت بور کرے. لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوش شو یا رسول اللہ هل نسل الى نسائنا في الجنه قال ان الرجل لا يسل في اليوم الى 100 عذرا. د سلو زوانان قوت او طاقت و الله یو جنتی تور کړي د سلو زوانان قوت او طاقت وا الله رب العزت دی جنتیانو تور کړي. او لمبنه دل چور د نکی د الله حبیب و علی سوره القمر ليله البدر د سوار لسمه د سپګمۍ غونتی پي او دی پسی ڈلبا دا پڑکی دن کستوری غنتی وی او جنت سے شیر دا اللہ حبیب وی اگے کی وارا بول بنی پاگے کی غٹ بول بنی پائے کی لاری تکل بنی دا پوز نا گندگی بنی او پائے کی خوالی نا دا مشکو امبر غنتی وی بے سم رخوا راکو نا بوکی لیکن بول براز نشتا پاگے کی دی ترخونو نا خوالا بروزی دا مشکو دا امبر غنتی داغی سبی دا مشکو دا امبر غنتی داغی بوی بے دا مشکو امبر غنتی بوئی بئی ثلتم من الاولین دا اصحاب الیمین یو ڈل بئی دا رنبنو دا دی امتنا و ثلتم من الاخرین او یو غٹا ڈل بئی دا رستنی دا دی امتنا. امام قرطبی دل تا ذکر کری چی دا تمام جنتیان اشپکشلی سفون بئی دا ترمیزی شریف حدیثی ذکر کرے او پا دی کی اتیا سفون بئی دا دی امت اتیا سفون بئی دا دی امت بیا سر نگو رہی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ خَاوَنْدَانْ دَخِلَا سُوَالَا مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ سَوْ خَيْسْتَ حَالْ بَوِيدَ خَاوَنْدَانُ دَخِلَا فِي سِدْرٍ مَخْضُود وِبَا پَاغَبِرُونُ بِعَزْغُوكِ یا مخضود مانا وَچَا بَدْرَنِي شِوِي پَمِوِي سَرَا وَتُوَلْحِمْ مَنْضُود او کیلی بوی جخت جخت وزول ممدود او سور بوی اگت کڑے شوے وما ام مسکوب او ببئی بیولی شوے وفاکہت کثیرا میوی بوی ڈیرے لا مقطوعت نخب ختمی پیو وقت دا اوقاتو کے ولا ممنوعا او نبد چانا منکڑی شیوی وی وفروش مرفوعا بستری بوی لوی شان والا یا بستری بوی پورت کڑی شیوی او داغ بسترو پورت والے بسمری کما بین السمائی والارد لکد آسمان او دزمکی پمنس کی چسمر فاصل دا یا فروش نمراد بی بیانی وفروش مرفوعا بیبیان بوی اچت شان والا انا انشأناہن بے شک پیدا کڑی دی منگ دوی ان شاء ان پیدا کول سرا فجعلناهن ابکارا نگرزولی دی مونگ دی پیغلی عربا ناز و فخر بکی پخپلو خاندانو یا عربا مینک ان کی بوی اترابا امزول بی لی اصحاب الیمین دا پارد خاندانو دخلاس ثلت من الاولین دایا و غط دلبی دنبنو دا دی امتنا وَثُلَّتُم مِّنَ الْآخِرِينَ او یو غټه ډله وې درستنو د دې امتنا الله رب العزت د دعا او د ذکر کو او یو غټه ډله وې درستنو د دې امتنا